حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے غسل جنابت کیا اور فجر کی نماز پڑھی، دن چڑھا تو مجھے ایک ناخن کے برابر جگہ نظر آئی جہاں غسل کے دوران میں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس جگہ گیلا ہاتھ پھیر دیتا تو کافی ہوتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 664۔